Teraz w Lidlu. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20 V marki Parkside. Aż 100 zł taniej. 179 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Południe Niemiec pod wodą, są ranni, gwałtowne burze są spodziewane także w Polsce. Słaby sezon w Tatrach, w lipcu noclegi zajęte tylko w 70%, górale z nadzieją patrzą na sierpień. Most na Sycylię coraz bliżej, projekt budowy przeprawy zatwierdzony, prace ruszą we wrześniu. Zalane drogi i piwnice, drzewa, przewracające się na samochody i tramwaje. Tak wygląda południe Niemiec po ulewach. Na ulicach niemieckich miast, głównie Bawarii, Badenii i Wirtembergi, jest nawet 30 cm wody. Trzy osoby zostały ranne w dwóch wypadkach na autostradach. W Mannheim drzewo spadło na tramwaj, uszkodziło trakcję i wagony. Drzewa przewracały się też w ogrodach zoologicznych i na cmentarzach. Najwięcej zgłoszeń strażacy przyjęli w Norymberdze. Woda wdarła się tam do szpitala. Setki osób na południu kraju zgłosiły zalania piwnic. Z podtopieniami zmagają się także mieszkańcy północnych krańców Niemiec. Burze spodziewane są dziś także w Polsce. Jutro będzie podobnie, mówi dyżurna synoptyki MGW Dorota Pacocha. Burze występować mogą w całym kraju, jednak najintensywniejsze zjawiska wystąpią na południu i w centrum Polski. Spodziewać się w nich można sum opadów do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywów wiatru do 70-75 km na godzinę. W nocy możliwe są zanikające przelotne opady deszczu i burze na południowym zachodzie. Krytycznie do słów Roberta Bąkiewicza odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Chodzi o wczorajszą wypowiedź lidera nacjonalistów, że powinniśmy walczyć o polskość, o suwerenne państwo i nie łudźmy się, że Niemcy się zmienili. Szef MSWiA przypomina zachowanie Bąkiewicza, gdy ten zagłuszał bohaterów Powstania Warszawskiego. Pan Bąkiewicz dużo mówi, natomiast ja przypominam sobie takie sytuacje, gdy bohaterów Powstania Warszawskiego zagłuszał i zakrzykiwał. A w tej sprawie warto, żeby wspierający, bo nie mówię pan Bąkiewicz, ale warto, żeby wspierający pana Bąkiewicza politycy zrozumieli, że wróg jest na wschodzie. Wróg jest za naszą wschodnią granicą. Na zachodzie dziś mamy sojuszników. Minister był dziś nad Bugiem na trójstyku granicy Polski, Białorusi i Ukrainy. Przedsiębiorcy z Podhala niezadowoleni z pierwszej połowy wakacji. W Tatry w lipcu przyjechało mniej turystów niż zazwyczaj. Z szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wynika, że nie zostało zajętych więcej niż 70% miejsc noclegowych, głównie przez deszczową pogodę. Właściciele hoteli i pensjonatów z optymizmem patrzą na sierpień. Mamy już dziesiątki obiektów, które zatrzymały sprzedaż. Mamy już wzrastającą gwałtownie cenę. Niewątpliwie będzie to szczytowy moment i prawdopodobnie osiągniemy te magiczne 100% obłożenia. A wiele z obiektów już wskazuje na tydzień wcześniej jako obłożenie znacząco przekraczające 90 parę procent. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach przypada na długi sierpniowy weekend. Policja apeluje do rodziców oraz organizatorów wyjazdów o korzystanie z policyjnej kontroli autobusów kolonijnych. Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Podczas kontroli policjanci sprawdzą zarówno stan techniczny autobusu, jego obowiązkowe wyposażenie, jak i też stan psychofizyczny kierujących, w tym ich trzeźwość, wymagane dokumenty, uprawnienia do kierowania pojazdem. Lista miejsc kontroli jest dostępna na stronie policja.pl. W przyszłym miesiącu zacznie się budowa mostu na Sycylię. Powołana przez włoski rząd spółka Cieśnina Messyńska zatwierdziła ostateczny projekt przeprawy. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 13,5 miliarda euro. Ma powstać najdłuższy most wiszący na świecie. Odległość między pylonami wyniesie ponad 3 kilometry. Zgodę na budowę mostu muszą jeszcze wyrazić Międzyresortowa Komisja Planowania Gospodarczego i Trybunał Rozrachunkowy, ale nikt nie oczekuje sprzeciwu z ich strony. Satysfakcji nie kryje jeden z głównych promotorów inwestycji, wicepremier, minister infrastruktury Matteo Salvini. Stworzymy mnóstwo miejsc pracy w biednych regionach Kalabrii i Sycylii. To będzie też wielka akcja przeciwko mafii. Damy wielu młodym ludziom dobrą pracę, nadzieję i perspektywy na przyszłość. Zdaniem opozycji Włochy mają pilniejsze potrzeby niż most na Sycylię. Krytycy ostrzegają przed zagrożeniem sejsmicznym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Foremniak. Nasi siatkarze kolejny raz udowodnili swoją klasę. 3-0 odprawili zawsze mocną Brazylię i zameldowali się w finale Ligi Narodów. To 6 z rzędu edycja, którą nasi siatkarze skończą z medalem, choć tylko raz udało się wygrać cały turniej. Jak mówi nasz atakujący Kevin Sasak, właśnie złoto jest celem naszej ekipy. Trener zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę to nie jest jeszcze cel ostateczny. Fajnie, że wygraliśmy, można się chwilę pocieszyć, ale od jutra zaczynamy misję finał i myślę, że to tylko i wyłącznie mamy w głowie. W finale czeka jednak niełatwa przeprawa, bo aktualnie mistrzowie świata Włosi, którzy 3-1 okazali się lepsi od Słowenii. Początek misji finał o 13. W siatkówce możemy być spokojni o zastępowalność pokoleń. Kadra do lat 19 awansowała do finału Mistrzostw Świata po 3-0 z Hiszpanią. Jutro o swoje złoto powalczą z Francuzami. Jutro poznamy też najlepszą kolarkę tegorocznego Tour de France Femme. Po dzisiejszym górskim etapie z metą na przełęczy Col de la Madeleine największe szanse ma Pauline Ferrand-Prévot. Francuzka okazała się najszybsza, wypracowując w generalce 2 minuty i 37 sekund przewagi nad drugą Sarą Gigante. 3 minuty i 40 sekund traci czwarta w rankingu Katarzyna Niewiadoma. Niedziela to też ostatnia okazja na medale pływackich Mistrzostw Świata. Szanse szykują się nam na 50 metrów. W stylu grzbietowym do finału awansował Ksawery Masiuk. Stylem dowolnym najszybsza w półfinale okazała się Katarzyna Wasick. Zadowolenia po tych startach nie krył trener Bartosz Kizierowski. Bardzo udane starty dzisiaj na te 50. No fakt, że Kasia wyszła z pierwszym czasem i będzie pomała jutro na czwórce, potwierdza, że jest tutaj mocna, jest kandydatką na dobrą lokatę. Finały zaplanowano po godzinie 13. W PKO Ekstraklasie za nami już mecz w Niecieczy, gdzie Termalika 1-1 zremisowała z Pogonią Szczecin. Grają w Łodzi, gdzie Widzew 1-0 prowadzi z GKS-em Katowice. Po 20 czeka nas jeszcze spotkanie Lecha z Górnikiem Zabrze. A w motorsporcie trwa właśnie żużlowe Grand Prix Łotwy. Za nami dwie serie biegów, po których Bartosz Zmarzlik jest 6. Aktualnie trwa przerwa spowodowana opadami deszczu. Warto też wspomnieć o kwalifikacjach przed Grand Prix Węgier Formuły 1, które wygrał Charles Leclerc. Tuż za nim do wyścigu ruszy duet McLarena, Oscar Piastri i Lando Norris. Dopiero 8 miejsce zajął broniący tytułu Max Verstappen. W nocy od południowego zachodu w kierunku północnym przemieszczać się będzie strefa dużego zachmurzenia z opadami deszczu. Obejmie centrum i zachód kraju, nad ranem dotrze także na wybrzeże. Miejscami pojawią się burze. Temperatura nad ranem od 13 do 16 stopni. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Ironman 70.3 Kraków. Wyzwanie dla najodważniejszych. Już w niedzielę 3 sierpnia zobacz walkę ludzi z żelaza w Zalewie Zakrzówek i na trasie w Krakowie. Spotkajmy się na mecie na krakowskim rynku głównym, a dzień wcześniej na 5-kilometrowym Good Morning Run Kraków. Szczegóły na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę z Allegro Smart. Już teraz łap okazję do minus 30% tylko dla smartowiczów i odkryj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Tour de Pologne Women. 3 dni, 3 etapy, 300% emocji. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach w Zamościu, Chełmie i Kraśniku. Start 12, a finał 14 sierpnia. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Arche Nałęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w sierpniu już do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Opowieść o początku końca. Tak? Zapowiadaliśmy tę radiową adaptację poematu pisarki, artystki występującej pod pseudonimem Salcia Hałas, mieszkającej w jednej z dzielnic Gdyni i akcję swoich utworów umieszczającej w Trójmieście, w tym przypadku w tak zwanym Pekinie. Przedstawiamy jej wizję małego końca świata. Adaptacji poematu i reżyserii słuchowiska podjęła się Magdalena Małecka-Wipich i z nią porozmawiamy za 40 minut. Zaczynamy. Salcia Hałas. Potop. Tego dnia normalnie było. Śnieg padał, wiatr wiał, klekotały deski. Dropiata kawka bujała się na jabłoni. Nic nie zapowiadało katastrofy. Pani Halina przepowiada potop. Trzask, brzdęk, trzask! Zośka stopą w stołek nie trafiła, opuściła żarówkę i upadła jak długa na kota. Żarówka pękła, kot uszedł z życiem, Zośka również. Ale zaraz po tym w ścianach pojawiły się bardzo malutkie pęknięcia, które zaczęły się błyskawicznie powiększać. W apokalipsie jest powiedziane... Kto ma uszy, ten posłyszy. Pękał sufit, pękała podłoga, dom westchnął, oślepył i pękł na pół. Kot przez ślepe okno wyprysnął, a pod podłogą popłynął rwący potok. Pani Halina jest pierwszą, która wie. Ja cały czas mówiłam o tym pewikowcom, że przez tę wodę, co z góry płynie, że przez tę wodę jakieś nieszczęście będzie. I co? Kto tutaj okazał się wróżką, ha? Halina Pigułowa, czyli ja. Sama nie mogę uwierzyć, przepowiedziałam, jak jakaś Sybilla. Przepowiedziałam i co? Amba Fatima i bęc. Tak się stało. Ta woda to jest nasz kataklizm pierwszy. Oprócz tego mamy też pożary i roztąpienia ziemskie. Woda jest wszędzie. Bałtyk występuje z brzegów. Gdynia jest po dachy zalana wodą. Wyższe budynki wystają. Domu już uratować się nie da, ale chociaż rzeczy. Rzeczy, żeby mogła Zośka zabrać. Opowieść będzie smutna, bo o końcu świata i o różnych końcach, ale śmieszna też w miarę możliwości będzie. Były znaki, przesłanki logiczne. Były nawet omeny. Teraz to widać, ten cały ciąg zdarzeń, które do tego doprowadziły. Oraz... że był to widomy koniec. Jeszcze się taki nie urodził, co by wodę zatrzymał. Pani Halina opowiada, a Pekin zapada się pod ziemię. U nas to widać szczególnie jak na dłoni te początki i końce. Rozpada się, rozpada na czynniki pierwsze. Odsłaniają się warstwy, które były na początku. Zapadamy się do samego środka ziemi. Osuwamy się. Zośka w tej sytuacji miała sporo szczęścia, szczególnie jak na osobę obciążoną klątwą. Wyszła obronną ręką, można powiedzieć. Wyciągnęła się z otchłani, no tyle, że nie ma domu. Teraz Zośka póki co u mnie siedzi. W tej pustej części po mojej mamie, to znaczy teraz nie siedzi, bo musiała jechać do pracy. Urodziły się już wilcze szczenięta, Ragnarok i Ent. Ragnarok jest czarny, Ent podpalany po matce. porodziła Alfa. Suka starego melnyka, chuda podpalana suka, podobna do owczarka niemieckiego, tylko mniejsza. Porodziła późnym latem zeszłego roku. Po matce zielnej to było pod koniec sierpnia. Wszędzie ich pełno. Buszują w suchych nawłociach, ryją pod dzikim topinamburem. A Zośce żal było, że się takie nienazwane popyki nie plączą. To je nazwała. Ragnarok i End. Tak im z mitologii dała, bo ona się kiedyś interesowała mitologią skandynawską. Ona to lubi, te psy, te koty, te stworzenia. Obce do karmia. One tu za Zośką węszą, Zośki szukają. Jak ją tylko zaczują, to od razu lecą w podskokach, jak zresztą wszystkie psy. Wszystkie psy kochają Zośkę. Musi im Zośka pięknie pachnieć. Deszczem, wiatrem, psią karmą rozmoczoną na deszczu. Bo ona te billboardy, te wielkie tablice przy marketach klei. Obwieszcza, która cena spadnie i co można sobie w danym tygodniu kupić. I na nocki pracuje. Nocą na pustych parkingach towarzyszą Zośce jej głodne psy. A we Władysławowie Zośka ma nawet dwa oswojone lisy. We Władysławowie, pani Halino, jest najgorzej. Najwyższy billboard, 12 metrów. O jakiej porze nie przyjadę, to i tak fruwam z drabiną na wietrze. W niektórych miejscach to dobrze, że Zośka nocą pracuje. Są takie miejsca, że nocą mniej wieje. Ale są też takie, że wieje o wiele bardziej. I to tak, że ciężko drabinę postawić, bo zwiewa. Do Najświętszej Panienki się modlę w takie noce. Matko Bosko, rzuć na Zośkę po prostu jakiś czas okiem. Najgorzej jest we Władysławowie przy markecie. Tam, gdzie Zośka ma te swoje lisy. Tam jest pole na przestrzał. Tam wieje cały czas. Urodziły się już wilcze szczenięta, które zjedzą słońce i księżyc. Zdarzenia obudzą bestie z głębin w niedzielę. Ale zanim to się wszystko stanie, śniący muszą wyśnić swoje sny. Śniący muszą wyśnić swoje sny. W Apokalipsie jest powiedziane. Kto ma uszy, ten posłyszy, jak mówi babka Szwajcerowa. I święty Jan Eklezjasta, ten od bestii. Na dobre się zaczęło w zeszłym roku. Ale znaki były już wcześniej. A Zośki depresja rozwijała się równolegle do tych zdarzeń. Oho. Od rana dzisiaj chodzą styczkami. Jest i ten z brodą. Po Pekinie chodzą geodeci styczkami. Chodzą, mierzą i coś wytyczają. No wstyd. Jak czyrak. Albo co i co gorzej, rak. W takim pięknym mieście jak Gdynia. W samym centrum prawie Europy. Oho, Szwajcerowa idzie od rynku. Schyloni od rynku idzie babka Szwajcerowa. Zatrzymuje się przy płocie. Słucha. W XXI wieku drogą ściek się leje. Zaraza się stąd jakaś za chwilę rozpełźnie. W oczach gnije. A, przez takich jak wy będzie nowy potop. Te dobudówki. Te gołębniki stare. Jakie tu krzywe wszystko. Przez takich jak wy będzie nowy potop. Przez takich jak wy. A co też pani głupoty jakieś opowiada? Przez zalewanie wszystkiego betonem. Przez nieposzanowanie przyrody. Przez chciwość ludzką. Postęp, nie potop. Postęp musi być. A tam gdzieś taki postęp. Bzdury. Przez takich jak wy, tylko same anomalie, zaburzyło się wszystko. Całe to globalne ocieplenie to jest wymysł i głupota starych bab. Cykle zawsze były, ale teraz nie ma cykli. Wymysły jakichś durnych ekologów. Nie ma cykli. Gadanie. Gospodarka, ekonomia, postęp. Poziom wód się podnosi. Mórz, oceanów. Zaburzyło się wszystko. Drogą się ściek leje. Wstyd! Tfu! Jeszcze się jakaś zaraza rozpełźnie. Jak was zlikwidują, będzie lepiej dla wszystkich. Na świecie poziom wód się podnosi. Oceanów. zalewa nas. A co też pani głupoty jakieś opowiada? Karibati zalewa Florydę, a nie szukając daleko również Starogard. Starogard też zalewa. Bzdury, gadanie, głupoty pani jakieś opowiada. Babka Szwajcarowa tłumaczy geodecie, że na świecie podnosi się poziom wód i oceanów. Znika maleńkie państwo Karibati. Florydę już teraz zalewa, a nie szukając daleko, również Starogard Gdański. Babka Szwajcarowa jest dość nerwowa jak na czarownicę. Babka Szwajcarowa tak naprawdę nie jest babką, bo nie ma wnuków. Nazywa się Apolonia Szwajcarowa, zdrobniale Lońka. Ale przez te prekognicje i ziołoleczenie mówią na nią babka. Babka Szwajcarowa jest czarownicą z dyplomem ukończenia z Gdańska Wrzeszcza. Tam właśnie była szkoła czarownic we Wrzeszczu. Ona ma te swoje zdolności i wizje od czasu, jak ją piorun huknął na łąkach w Rewie. O tym końcu świata to babka tylko nieoficjalnie przy płocie, bo oficjalnie babka Szwajcarowa się nie wypowiada. Mówi, że koniec świata to za duża dla niej rzecz i że czuje się powołana do rzeczy małych, horoskopów, porad życiowych i prekognicji piłkarskich o charakterze ligowym. I tego się trzyma. Babka Szwajcarowa na wizytówce ma napisane: tarot, horoskopy, zielarstwo i porady życiowe, pomoc w odnajdywaniu kierunku, prekognicje. Każdy do babki idzie najpierw, a do lekarza potem, w drugiej kolejności. Jak się zdarzyła ta katastrofa, aż z Warszawy przyjechali, żeby sfilmować, bo usłyszeli o czarownicy, że zamieszkuje, i też sfilmować chcieli. Czarownica to jest zawsze dobry temat. Przed państwem relacja z końca świata na gdyńskim Pekinie. Przepraszam, nie wie pan, gdzie zamieszkuje babka Szwajcarowa? One tam, tam. Wszystkie czarownice. Trzy wiedźmy. Tam one. Przy płocie stoją. Dziękuję. Halina, babka Szwajcarowa i Zośka stoją przy płocie. Ekipa telewizyjna idzie w trampkach. Zapada się w błocie. Dzień dobry. A skąd tu tyle kotów? To są te koty, co po ludziach zostały. Telewizja filmuje. Rozpad jest na zdjęciach bardzo malowniczy. Dziennikarka trzyma wielki mikrofon, jak puchaty kot. Chodzą plotki, że to koniec. Że to koniec świata. Czy pani też tak myśli? Owszem, tak, ja też tak myślę. Że nastąpi, to jesteśmy co do tego przekonane wszystkie we trzy. Ja, babka Szwajcarowa i Zośka. To co pani teraz robi? Jak pani żyje teraz? Jak pani już wie o tym bliskim końcu? Normalnie chodzę i żyję. Bo co mam robić? Koty karmię. Nic, ja na koniec świata stara baba nie poradzę. A tak to chociaż koty nakarmione będą. A pani? Wie pani, jaka jest data końca? Koniec świata to dla mnie za wielka rzecz. A te dziury? Ja uważam, że te nasze dziury są jakoś powiązane z większym końcem. Babka też tak myśli, że dziury są powiązane z końcem? Ale babka Szwajcarowa nie odpowiada. Milczy na temat dziur. A tych dziur jest 7. Pod Rdestem Sachalińskim największa. Ta w ogródku u Zośki jest co do wielkości 2. Nie jest może dziura największa w skali dziur na całym świecie, ale w skali ogródka Zośki jest to dziura olbrzymia. Tworzą się takie dziury na świecie, ale pojedyncze. Gość jeden na Florydzie wpadł z domem śpiąc do takiej dziury i nigdy go nie znaleźli. Lej Krasowy się taka dziura nazywa. Nagła, głęboka, ale pojedyncza. A u nas tych dziur jest więcej. Zośki nie było, jak to się stało. Nockę miała, jak wróciła w południe. Jak zobaczyła, to nawet nie płakała. Zupełnie nie wiedziała, co robić. No, trudno się dziwić. Niecodziennie otwiera się otchłań w ogródku. Fala przyszła, jak byłam w kinie. W tym kinie, co już go nie ma. Na skwerze, niedaleko błyskawicy. Ciekawe swoją drogą, skąd byłam w kinie, jak ja nigdzie nie chodzę. Deszcz pada, wiatr wieje, spadają liście. Robi się coraz ciemniej. Zośka szuka sposobów na szczęście w internecie. Z depresją można jednak walczyć. Hygge. Hygge to duńska sztuka szczęścia. Nowy sposób na szczęście wydaje się naprawdę prosty. Dla Zośki wymarzony. To duńskie szczęście najlepiej mieć w Danii, ale w Polsce też jest osiągalne. Przepis na duńskie szczęście. Świeczki, puchate skarpetki i koc. Przepis na duńskie szczęście polega z grubsza na wyzyskaniu różnicy pomiędzy mokrym na zewnątrz, a suchym w środku. I cieszeniu się tą różnicą. Ale w szczegółach zaczynają się schody. Oprócz koca, puchatych skarpetek i świeczek trzeba mieć też kominek, partnera i przyjaciół. Na szczęście Zośka znajduje też wersję duńskiego szczęścia dla ubogich. W tej wersji jest napisane, że bez przesady w dzisiejszych czasach nie każdy ma partnera. To samo dotyczy przyjaciół. Jak się nie ma partnera ani przyjaciół, to trzeba szczególnie zadbać o akcesoria. Absolutnie konieczne są pachnące świeczki, koc i puchate skarpetki. No dobrze, ale co wtedy, jak ktoś ma w ogródku otchłań naprawdę? Zośka pyta więc innych depresantów w internecie. A co, jak ktoś ma otchłań w ogródku? Ale Zośka naprawdę nie otrzymuje odpowiedzi. Zostaje usunięta z grupy depresantów za głupie żarty. Zośka kupiła sobie świeczki i skarpetki w Tesco, a koc miała już wcześniej. Dzień po tym Zośki małym pożarze od tych świeczek wybuchł na Pekinie wielki pożar. Znowu podpalenie było. 3 jednostki straży gasiły i nie mogły ugasić. Szopki, dobudówki, to wszystko u nas drewniane. Był strach. A Zośka nie mogła już po tym wszystkim uprawiać duńskiego szczęścia. Pozraziła się do świeczek, a i koc jej doszczętnie spłonął. Ta ziemia ma wielu właścicieli. Historia jest zawiła i zaczyna się w latach 20. Pekin nazywał się wtedy Wzgórze Bernoda. Był jeden właściciel wzgórza i on wydzielił parcele. Przyjeżdżali do budowy portu. Tu zaczynała się Gdynia. Jedni dzierżawili, inni kupowali. Kupowali rzadziej, bo to w większości posyantki były. Bez ojcowizny, bez pieniędzy, tylko z 2 rękami do pracy. Z całej Polski zjeżdżali. Jak grzyby po deszczu rosły chałupy. Z dykty, z desek, z papy, co kto miał. Tak powstał Meksyk. Tak powstała Abisynia. I tak powstał Pekin. Chałupę można było wtedy postawić bez planu i bez pozwolenia, pod warunkiem, że w ciągu jednej nocy. Takie tu było prawo przed wojną, jak w Indiach, albo w jakichś innych tropikach. Dalej jak to w życiu, różnie szło, jedni się urządzali, ulepszali domy, a inni nie robili nic. Ludzie się osiedlali. Urząd parcele nadawał. Moi rodzice też dostali z urzędu miasta. Jest papier. Teraźniejszy urząd mówi, że papier nieważny. A potem pojawiła się spółka. Spółka i deweloper. I się zaczęło. Pekin przeznaczony jest do rewitalizacji poprzez likwidację. O, ten widok tu właśnie się rozchodzi. Mamy tu widok na morze i na całą Gdynię. Wystarczy sobie teraz liczbę pięter pomnożyć przez liczbę mieszkań. I z obliczeń wyjdzie, ile taki widok jest wart. I dodać do tego, że teren na uboczu, pod lasem, w mieście jak na wsi, 15 minut do centrum, idealny teren pod zabudowę. Żeby to się stało, trzeba pozbyć się zwierząt i ludzi. Co z tymi kotami będzie? Amba Fatima Benz, co teraz? Przyszłość to nitki na wietrze. Nitki, które mogą się różnie przeplęść. Człowiek je do siebie zaplata, ale dosięgnie tylko części tych nitek. Nie ma jednej wersji końca. Nie ma jednej wersji końca. Nie ma jednej wersji końca. Wzmaga się wiatr. Coś się dzieje. Coś wzbiera w przyrodzie siły jakieś. Na Pekin lecą liście i śmieci. Po ludziach, co odeszli, został plastik i folia. Teraz ta folia fruwa na wietrze. Obrośnie ziemią folia, plastik zytleje na słońcu. Matka ziemia długo będzie żuła i żarła, ale w końcu przeżuje i przełknie. A wtedy zniknie ostatni ślad naszej obecności. Stephen Hawking, świętej pamięci fizyk, też był tego samego zdania. Też ostrzegał, że zbliża się koniec. Niewiadome tylko, jaki kształt przybierze. Niewiadome, co będzie pierwsze. Co pierwsze nas zje? Klimat? Sztuczna inteligencja? Czy mikroby? O, on, ten Hawking, mówił, że nie ma jednej wersji końca. Babka szwajcerowa też to samo mówi. Ja to wymieranie naocznie widzę u siebie w ogródku, na ścieżce, o tam. Na ścieżce i przy oczku wodnym. Ja to oczko właśnie dla pszczół miałam. Dla pszczół i dla ptaków. Tam piły. Na ścieżce przy cembrzyku leżą matowe futerka. Wyschłe i ciche. Początek jest końcem, a zdarzenia mają charakter kulisty. Zaś czas to wąż uroboros, który gryzie własny ogon. Uroboros. Halo? Ja w imieniu sąsiadki. Ona jest w pracy, a ja widzę, że jej się woda przez ogródek leje. Gdzie ta woda? Na Pekinie. Ale to grunt prywatny. To nie nasza woda. Pekin jest na gruncie prywatnym. Pewnie, że to nie wasza woda. To nie nasza woda, jak się leje na prywatnym. Nie wasza woda. To właściciela gruntu woda. To jest matki ziemi woda i całej ludzkości. Pan jako człowiek i wy jako wodociągi jesteście za tę wodę całkowicie odpowiedzialni. Ale to właściciela gruntu woda. Jak właściciel będzie chciał, to sobie zakręci. Nie zakręci, bo to przedstawiciel właściciela tę rurę rozwalił i spowodował, że przez podwórko płynie woda. Proszę pani, na tym polega prawo własności, że na gruncie prywatnym to można sobie wylać nawet ocean. Ty kapusto jerychońska, ty omłoku ścisły! To jest matki ziemi, woda i całej ludzkości. Jesteście za tę wodę całkowicie odpowiedzialni. I to w dwójnasób, bo jako pracownicy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz jako osoby ludzkie. Halo? Od tej pory, oprócz otchłani, płynie jeszcze u Zośki w ogródku strumień. Nieduży. Są cztery żywioły, a jednym z nich jest woda. Jeszcze się taki nie urodził, co by z wodą wygrał. Noe był tylko jeden. Zatopi nas, zaleje, będzie jeszcze z tej wody. Będzie jeszcze z tej wody, będzie jeszcze z tej wody potop. Pani Halino, pani powie, ale tak szczerze. Czy to bardzo widać? Co takiego? Że mam starą duszę. Babka szwajcerowa powiedziała, że mam. I skąd babka szwajcerowa to wie? Jak ona to widzi? Może jakoś w aurze? Pani Halino. Zośka ma zmartwienia metafizyczne. I jak to widać, że dusza jest stara? To znaczy, że co? Zszarzała jest? Przetarta? Strzępi się? Pani Halino, pani powie, ale tak szczerze. Tak pyta Halinę Zośka. Zośka Nadzieja, po tacie Konkel. Ta, u której ta dziura, a nawet dwie. Ta, co się wicha nocą na drabinie na wietrze. To właśnie ona. Dlatego babka Szwajcerowa często Zośce doradza. Tymianku weź od Haliny, ona suszy. Sypnij do miski dwie garście, potem wrzątkiem zalej. Jak zejdzie pierwszy, najgorętszy opar, pochyl się nad miską, głowę ścierką przykryj i oddychaj. Oddychaj przez 10 minut, albo jeszcze lepiej 20. Ale minimum 10. Tyle wytrzymać musisz. Bo inaczej to wszystko nie będzie miało sensu. Babka Szwajcerowa z Haliną martwią się o Zośkę. Zośka, ona może mieć jakieś niedobory. Niedobory przez to, że za młodu nie przyswoiła wystarczająco składników odżywczych. Nie wykształciły jej się substancje właściwe w mózgu. Halina i babka Szwajcerowa analizują, jak w życiu Zośki pojawiały się kolejne dziury, a jej depresja rozwijała się równolegle do zdarzeń. To przez to, że Jagda... Zośki babka była skąpa, gotowała Zośce ziemniaczaną zupę na okrągło. Przykro mówić, ale dobrze, że umarła. Strasznie niedobra była. Póki Jagda żyła, mówiła mi Zośka... Pani Halino, pani wie, jaka ta moja babka Jagna jest. Straszna zaraza. Ciężko z nią wytrzymać, ale co zrobię? Jest jaka jest. Do Caritasu jej przecież nie oddam. To moja babka. Ta stara cholera ciągle ją tym końcem świata straszyła. Od maleńkości. Zośka, ty tym swoim płaczem koniec świata przyspieszasz. Przez to Zośka, jako dorosła, jest teraz na ten koniec tak uczulona. Najgorzej, że wicha się na niedozwolonych wysokościach nielegalnie. Bez badań wysokościowych. Bo na działalności nie trzeba, bo jest na samozatrudnieniu i kontrakcie. Do Najświętszej Panienki się modlę w takie noce. Matko Boska, rzuć na Zośkę po prostu jakiś czas okiem, jak ona jest na tym helu. Jak spadnie, pójdzie na bezrobocie i nie da co jej renty. Skończyło się z rentami. Ale Zośka silna jak Atlas. O, jedyna dziewczyna we firmie. Ona zawsze była silna w ramionach. Tak właściwie, to Zośka ma odwrotnie. Nadzieja Zośka, ale tylko w papierach. Może Zośka wróci do nadziei? Wypływam na powierzchnię, znajduję ponton, od razu z marynarzem. Ten marynarz do niczego się nie nadaje. Wiosłować muszę sama. No, ale mam te swoje silne ramiona, więc wiosłuję, wiosłuję, wiosłuję. W nocy konar złamał śliwce. Nie będzie już śliwek. Takie przeczucie miałam, że to będzie jej ostatni rok. Mało, coraz mniej, ale rodziła. Zeszłej jesieni ledwie kilogram. Myślę, zrobię z tych śliwek placek, ucierane albo kruche. Ale myślę, placek się zje zaraz. Nie ma krótszej rzeczy niż placek ze śliwkami. Spirytus kupiłam, cukier i nastawiłam nalewkę. To już wcześniej był dziwny rok. Tymczasem na Bałtyku sztorm. Stan morza 9-10. Krajowy Instytut ostrzega. Nie parkować pod drzewami, pozdejmować z balkonów. Do czego to podobne, żeby takie huragany amerykańskie były? Żeby poduszki latały z dzielnicy do dzielnicy? Kiedyś nie było tyle tego wiatru. Wiało, nie powiem wiało, nad morzem jesteśmy. Sztormy były. Ale wiosną, latem z rzadka. A teraz cały czas wieje. Niby postęp, niby coraz lepsze czujniki wszystkiego. A coraz trudniej cokolwiek prognozować. Następnego dnia Szwajcerowa zaczepia Zośkę. Kaszę jedz, Zośka. Do tego napary z imbiru i żeńszenia oraz zioła. Babko, co mi kasza pomoże? Co mi kasza pomoże na koniec świata? No, na koniec świata nie pomoże, ale na trawienie już tak. A trawienie się łączy ze spokojem duszy. Kup jaglaną kaszę, wsyp do wody, nastaw i patrz. Patrz, jak kasza wchłania wodę i oddaje nadmiar. Wciąż tak samo od stuleci. Kasza mądra jest. Sama z siebie wie, jak się nie przypalić. Ale Zośka nie gotuje kaszy, nie pije naparów z imbiru i żeńszenia i w ogóle nie robi dla siebie nic. Zośka, to mechanizm kolisty, sam przewlekły. Trzeba leczyć przyczyny, a nie objawy. A ty, Zośka, jesteś melancholiczka. Ja? Co, babka? Już Paracelsus zauważył w średniowieczu, że w melancholikach zbiera się woda i ciągle im zimno. I dlatego melancholicy powinni napijać ciepłe napary i jeść zupy, a nie żłopać energetyki i nocą na drabinie we mgle się wichać, bo ich ta melancholia w końcu zadusi. Babka szwajcerowa próbuje odwieść Zośkę od nocnej pracy. Od tej nocnej pracy masz, Zośka, osłabiony organizm. Z tego smutku jest w tobie za dużo wody. Płaczesz, a potem się od tego płaczu przesuszasz. I przez to masz takie marne włosy. Nie mówiąc już o tym, co z tymi twoimi estrogenami. Oj, co też, babka. Estrogeny produkują się zaledwie 2 godziny w ciągu doby. Produkują się pomiędzy 4 a 6 rano podczas snu. A ty, Zośka, nie masz kiedy tego estrogenu produkować, bo między 4 a 6 rano zazwyczaj jesteś w pracy. O siebie trzeba dbać, Zośka, bo to, co ząb czasu nadgryzie, nadgryzione będzie. Babka szwajcerowa przepowiada klątwę. Od takich braków w estrogenie dostaniesz oprócz przesuszenia i depresji jeszcze przedwczesnej menopauzy. To co mam robić? Idź do ginekologa, Zośka. Zrób sobie od razu cytologię i na tarczyce niech ci da od razu skierowanie. Idź i zrób sobie poziom. Strasznie jesteś przesuszona. Krem kup porządny w aptece i smaruj, bo pamiętaj, ząb czasu szarpie. Będziesz miała straszne zmarszki. Ale co, babka? Ja ci tylko radzę, a ty rób, co uważasz, Zośka. Halina nastawia radio, żeby mieć przegląd i pogląd. Słucha różnych stacji. Jedynki, dwójki, Gdańska, Maryja i Tok FM-u. Z zawodu krawcową jestem, ale lata całe pracowałam w zaopatrzeniu. Tam się nauczyłam łączyć informacje. Na jabłka był nieurodzaj, wymarzły sady. A przez co to tak? Przez co tak pomarzło? A śliwki? Śliwki na rynku po 9 zł były. Koniec. To ja tak w tych śliwkach widzę, jak babka szwajcarowa w tarocie. Skąd jeszcze wiem o końcu? Z patrzenia przez okno. Dziś umarł ostatni na świecie biały nosorożec. W apokalipsie jest powiedziane, kto ma uszy, ten posłyszy. Halina zagaduje babkę szwajcerową przy płocie. Wanka, trzeba Zośce pomóc, trzeba coś zrobić. Ja się o nią martwię naprawdę. Ty czarownica, ja na dzieciach i w zaopatrzeniu też się swoje nauczyłam. Kto ma coś wymyśleć, jak nie my, dwie stare baby? Decydują więc, że trzeba Zośkę słać na terapię. A Zośka akurat do ogródka wyszła. I wyglądała tak samo jak świt, który był. Bladoszara i z koloru wyżęta. Zochna, a wyjdź na drogę, a podejdź do płota. Zośka, wszystko co nawikłane musi się rozwikłać. Wszystko co zaplątane musi się rozplątać z powrotem. Ty, Zośka, za dużo widzisz i nie nadążasz przerabiać tego smutku. Jak przerabiać? Ze smutkiem jak ze śliwkami. Jak obrodzą, to się nie zdąży przerobić na drzemę i kompoty. Babka czegoś ode mnie chce. Niech babka mówi, prosto z mostu. My się tu z Haliną o ciebie, Zośka, martwimy. My cię tu obie zachęcamy, żebyś ty poszła na terapię. Spójrz na to tak. Posiedzisz w suchym, czystym miejscu. Z kimś inteligentnym, po studiach porozmawiasz. Raz w tygodniu. Na koszt NFZ-u. Babka szwajcerowa ma tu słuszną rację. Idź i się nie wstydź. Wszyscy teraz gdzieś chodzą. No, załóżmy, że ja bym nawet i poszła. No ale jak przyjdę, to co ja im powiem? Dzień dobry, nazywam się Zofia Nadzieja Konkel. Mam potop. A oprócz potopu mam też jeszcze depresję, eksmisję i czarną otchłań w ogródku. Czarną otchłań, w którą mogę sobie zaglądać na bieżąco. A ty byś od razu chciała być taka prawdomówna w przychodni? Lepiej nie wspominać o tej otchłani, o tym potopie. Trzeba iść procedurą. Najlepiej wykazać, że jesteś w strasznym stanie i to już od progu. To może ja w rzeczach roboczych pójdę? Prosto z pracy? Ja jestem wtedy w naprawdę strasznym stanie. Zosia, nie płacz. Tu i tak jest za dużo wody. Płyną strumienie. Jak jest zagrożenie życia, muszą cię przyjąć. Zoszka, jakie czasy, takie środki. Nadszedł czas. Nadszedł twój czas. Na co nadszedł czas, babko Loniu? Babka szwajcarowa zachymkała i poczochrała się po boku. Na antydepresanty. Ale co mi te depresanty? Co mi te depresanty pomogą? Co mi pomogą na koniec świata, na otchłań w ogródku? Przecież ta otchłań nie zniknie. Otchłań owszem nie zniknie, ale grzej będzie w nią patrzeć. Psychiatra wypisał Zośce tabletki na smutek, na płacz i zwątpienie, a potem jeszcze jedną na koniec świata. Zośka wzmocniła się wewnętrznie i zaczęła postrzegać pożytki z końca świata. Pani Halino, ja teraz tak na to patrzę. Z wszystkiego są pożytki, nawet z końca świata. Zależy jak spojrzeć. Mogę się przestać martwić tyloma rzeczami. Eksmisją, starością, emeryturą, stanem swojej skóry. A jak przyjdzie nagła katastrofa, niczego nie stracę. Ale nagła katastrofa to mało prawdopodobny scenariusz. Pani Halino, ani internet, ani babka szwajcerowa nie stawiają na jedną wielką katastrofę. Raczej ciąg katastrof mniejszych. Raczej będzie partiami szło. Najpewniejsze, że będzie zalewać. Zaleje Danię, Holandię i Niemcy, ale nie Polskę. W Polsce też będą szkody, też się nam trochę wleje, ale tylko do Kaszub. Na Kaszubach będą wyspy. Potop w jakiejś formie występuje we wszystkich przepowiedniach. Ale Polska z tej katastrofy wyjdzie zwycięsko i ocali całą ludzkość, a polskość się uniesie. Nie wiadomo tylko, jak to się stanie. Rola Polski w tym ocaleniu jest niejasna. Czyli, pani Halino, paradoksalnie na to by wychodziło, że ta katastrofa dla Polski wróży dobrze. Dla Polski, ale już nie dla Gdyni. To samo z Sopotem i Gdańskiem, a najgorzej ze Starogardem. Pani Halino, przestaję brać te antydepresanty. Wzmocniłam się wystarczająco. Przestaję, bo jednak wolę żyć bez nich. Halina cieszy się, że instynkt przetrwania Zośce wrócił. Jak dzisiaj powiedzieli, że umarł ten ostatni biały na świecie nosorożec, to od razu pomyślałam sobie, Zośka, to znak. I wtedy przyszedł do Zośki ten sen. Wiosłuję, wiosłuję i dopływam na Pekin. To znaczy na to, co z Pekinu zostało. Tam, gdzie ten spalony, niedokończony dom, na końcu ulicy, jest wyspa. Piękna wyspa. Nie ma tam żadnego domu, tylko łąka. A wszystko na tej łące jest piękne i puszyste. A z góry, dodatkowo, sypie się na tę łąkę brokat. A na środku leży ogromny złoty materac. A na tym materacu leży wielka, gruba baba. Jak Budda się uśmiecha i jak Budda ma wałki tłuszczu. Jak tylko mnie ta wielka baba widzi, to od razu na mnie kiwa. Zaprasza mnie do siebie i zaczyna karmić ciastkami. Bo ma stoliczek właśnie z ciastkami. Od razu wie, że ja chcę napoleonkę. Bez pytania nakłada mi ją na talerzyk i nalewa kawy do maciupkiej filiżanki. Jestem szczęśliwa. Patrzę, jak sypie się brokat. Aż trochę brokatu nasypało mi się do filiżanki. I wtedy ta baba daje mi piękny, złoty prezent. A w środku... W środku była reklamówka z kotem. Kot już nie żył. Kłaczą się te koty. Też im coś się zaburzyło w cyklu. Najpierw się modliłam do Pana Boga. Prosiłam, Panie Boże, zabierz ode mnie te koty. Panie Boże, ja jestem chora na płuca i chora na serce. Daj je komuś młodszemu. A potem mówię do siebie, Halina, no co ty? Rozlatuje się Panu Bogu świat. Tu Afryka, tam Azja. W Rosji Putin, w Ameryce Trump. W Syrii straszna wojna. A ty się w sprawie kotów modlisz. Ja ze względu na ten koniec trochę mniej sprzątam, a więcej w chmury patrzę, żeby w chwili śmierci nie żałować. Jabłek już nawet nie zbieram. Kiedyś z tych jabłek piekłam szarlotki, robiłam musy i dżemy, a teraz już nie. Już nie. Nic nie zapowiadało katastrofy. Śnieg padał, wiatr wiał, klekotały deski, dropiata kawka bujała się na jabłoni. Trzask, brzdęk, trzask! Zośka stopą w stołek nie trafiła, upuściła żarówkę i upadła jak długa na kota. Stołek przepadł w dole, a Zośka w bok się odtoczyła. Krawędzi się przytrzymała, podciągnęła się na rękach i jakoś wypełzła. Nic nie zapowiadało katastrofy. Trzask, brzdęk, trzask. W słuchowisku według poematu Potop Salci Hałas wystąpili Halina Maria Maj, babka szwajcerowa Anna Seniuk, Zośka Agata Różycka, narrator Krystyna Czubówna, geodeta i głos męski Arkadiusz Brykalski, muzyka zespół Konkubinat, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, reżyseria i adaptacja Magdalena Małecka-Wippich. Dziękujemy i jest z nami w studiu pani Magdalena Małecka-Wippich. Dzień dobry. Jeszcze przed zachodem słońca. I to jest wielka przyjemność latem, że możemy właśnie w takich okolicznościach spotykać się, chociaż pogoda jaka jest. Wiemy, a szczególnie tam, w tym miejscu, o którym ta opowieść została stworzona tuż przed pandemią, bo wiem, że to był rok 2019. A tytuł oryginału jeszcze dodajmy, Potop, pieśń o końcu świata. No i w jakimś sensie to utwór profetyczny, choć z innej strony przyszło zagrożenie rok później. Pierwsze, potem drugie nasilenie działań wojennych i ów mały koniec świata zaczął ogromnieć i tylko groteskowa forma ma szansę opanować narastający chaos. Tak sobie napisałam, a teraz już pani oddaję głos. Ale jednak ja bym się nie bała, że to jest taka opowieść tylko o końcu świata, bo jednak ona nie jest pozbawiona poczucia humoru. Tak jak pani powiedziała, że jest tam groteska. I ja ten humor starałam się z tej opowieści wydobyć. O takich wielkich końcach, ale też o takich małych końcach codziennych, ale też o takich końcach osobistych. O różnych w ogóle końcach. I muszę przyznać, że to było strasznie trudne zadanie dla mnie, żeby dokonać adaptacji tego tekstu, no bo to jest cała książka. Ja nawet tutaj ją trzymam, bo jak pani spojrzy, to ona jest pokreślona w kolorach, zielony, żółty, pomarańczowy, bo to jest jakaś, nie wiem, 1/30 książki, wiele wątków się nie pojawia, no siłą rzeczy trzeba było jakoś to skondensować. I też jest taka szczególna budowa tej książki. To jest właściwie taki biały wiersz. A tutaj został rozpisany na aktorów, na postaci. Znaczy te postaci gdzieś wybrzmiewają oczywiście w tekście, ale ja w niektórych miejscach na przykład dodałam narratora, a tym narratorem takim czułym i wprowadzającym humor jest Krystyna Czubówna, której nie sposób nie kochać, więc ona już samym swoim takim pojawieniem się i samym swoim głosem już nadaje tej opowieści trochę dystansu i trochę humoru, więc tylko mówię to dlatego, że proszę się nie bać, że to jest potop. Oczywiście mówimy o jakiejś katastroficznej sytuacji, ale jest to trochę z przymrużeniem oka. Rzeczywiście parę razy uśmiechnęłam się, niezależnie od tego, że jedna z bohaterek ma głęboką depresję. No, ale ma tak. też grudek. Jest to opowieść rozpisana na baby. To są takie po prostu baby, które wieszczą wielkie końce i te małe i zmagają się z depresją i z potopem, bo chyba warto powiedzieć, z czego ta historia czerpie. Ona opowiada o Pekinie, o historii likwidacji dzielnicy w Gdyni. Ta dzielnica już w tej chwili nie istnieje. Ona została przeznaczona do tak zwanej rewitalizacji, zrównana z ziemią i nie ma już Pekinu, więc to jest opowieść rzeczywiście o pewnym końcu. Była taka dzielnica w Gdyni i znikła. Ten największy paradoks wybrzmiewa w pani słuchowisku, że rewitalizacja, czyli przywrócenie do życia poprzez uśmiercenie, poprzez likwidację. Tak, i to też mamy na przykład wrażliwość na ginącą przyrodę. Tutaj też nie sposób było tych wszystkich wątków pomieścić, ale to, co mi się bardzo podobało w książce, ja trafiłam na tą książkę nad morzem rok wcześniej, akurat w wózce i po prostu byłam w księgarni i wpadła mi w ręce ta książka, spodobała mi się, pomyślałam sobie, o, to by się nadawało do słuchowiska, bo zobaczyłam taki potencjał poetycki tego tekstu. I muszę przyznać, że Maria Maj też, jak przyszła na nagrania do Teatru Polskiego Radia, to się zachwyciła, absolutnie. Czyli pani Halina, która gada, to właśnie Maria, no i babka szwajcarowa, czyli pani Anna Seniuk, tak. która widzi. No i tutaj nie sposób nie zapytać o to, jak pani wyobraziła sobie tę czarownicę. Szeptuchę, bo ona zresztą szeptem do nas przemawia też, tak? No tak, bo pojawiają się też rozmaite zaklęcia. Właśnie, tego nie powiedziałyśmy, że te kobiety stają się takimi wiedźmami na tym wzgórzu, na tym Pekinie ginącym. No więc mamy babkę szwajcerową, która głosi takie prawdy, ale często też te prawdy, które pojawiają się w opowieści, to są też takie prawdy zasłyszane gdzieś, powtarzane. To jest też taki rodzaj może takiego bełkotu, z którym też się spotykamy, takiego szumu internetowego, bo jedna z bohaterek, na przykład ta Zośka, która zmaga się z depresją, przegląda internet i wyszukuje informacji na ten temat, jak to zwalczać. Ale rzeczywiście jest w tej opowieści taki realizm magiczny o coś takiego. No właśnie, a jaką rolę odgrywa w pani intencji głos męski? Ten głos męski, którego użyczył bohaterowi słuchowiska Eski. Arkadiusz Brykalski pojawia się rzeczywiście jako jedyny głos męski. I po co? Pojawia się jako geodeta, który przychodzi i mierzy. Jest to taki przedstawiciel, powiedzmy, zewnętrznego świata, który wkracza do tej naszej opowieści. Załóżmy, że kobieta tutaj reprezentuje żywioł wody, nomen omen, czyli, no, przepraszam, takie prawdy właśnie z internetu, czyli intuicja, wrażliwość, naduczuciowość i facet, no skoro geodeta, to znaczy, że stąpający po ziemi. Czyli tutaj ja bym powiedziała, że taki żywioł wody kontra żywioł ziemi. Romantyczny i rozważny. Może to są takie rzeczy, które potem rzeczywiście wychodzą, że można tak to sobie zinterpretować. Może to tak wybrzmiewa po prostu. Natomiast nie była to z mojej strony pewnie jakaś taka racjonalna decyzja, że tak chcę to zrobić. Bardziej chyba byłam skupiona na muzyce, bo też nagrywałam muzykę do tego z mężem Marcinem. Marcin Wipich grał na instrumentach perkusyjnych, gram na altówce i też szukaliśmy nastrojów do rozmaitych scen, więc też gdzieś to myślę, że robi taki klimat. Muzyka też myślę, że tak, robi klimat. Jak najbardziej. Musi to być to w ogóle jest też coś takiego z tekstem. Ja właśnie też miałam z tym tekstem Salci coś takiego, że czasami to się czuje, czyta się jakiś tekst i ma się go w uchu, słyszy się, że jest z tego potencjał na słuchowisko, że to jest muzyczne, że to brzmi, że to nawet czasami jak to są takie nieoczywiste wybory, z którymi się przychodzi do Polskiego Radia i się mówi, oj, zróbmy to. I ktoś mówi, ale czemu? To nie jest rozpisane na postaci i tak dalej. Ale ja to słyszę, to będzie dobre, to będzie fajne. Zobacz. Więc coś jest takiego muzycznego, że jak się z tym tekstem człowiek styka, to no ja tak mam na przykład, że bardzo tak muzycznie podchodzę też do tekstu. No cóż, bardzo pani dziękuję. Ten czas radiowy rzeczywiście jest nieubłagany. Oj tak. Pani Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka, także oper, to tak w skrócie. Altowielistka. O, dziękuję. Poza tym osoba niezwykle wykształcona. Proszę sprawdzić, jeżeli państwo nie wierzą, ile można szkół pokończyć. O matko. No tak, taka to jest prawda. A więc raz jeszcze pani Magdalena Małecka-Wipich była z nami tego drugiego, jeszcze przed zachodem słońca sierpniowego wieczoru. Dziękuję. I do usłyszenia za tydzień. Thank you.